قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہر قسم کے سفر مثلا جہاز، ٹرین، بس وغیرہ کے سفر میں آزمائش ہوتی ہے، ان میں سے کس ذریعے سفر کو اختیار کرنا بہتر ہے؟ یار یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ سارے کا سارا آزمائش ہے. اب اس دور میں تو حالات ایسے ہیں ہوائی جہاز کا سفر سب سے زیادہ آزمائش والا ہے بد نگاہی کے تعلق سے، اس لیے کہ وہاں خدمت کے لیے ایئر ہوسٹیس ہوتی ہیں. ایئر ہوسٹیس میں کچھ شرائط غالباً ہے کہ وہ جوان ہو، کنواری بھی ہو، بے پردہ بھی ہو، پردے پر پابندی ہوتی ہے اور بالکل اٹریکٹیو اس کو رکھتے ہیں. غالباً ان ظالموں کا یہ کنسپٹ لگتا ہے مجھے کہ وہ مسافروں کو انجوئے بھی، دلچسپی بھی ان کی فراہم ہو اور وہ خدمت کرتی ہیں، پانی پیش کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں. جو آزمائش یعنی کہ زبردست آزمائش ہوتی ہے بد نگاہی کے تعلق سے اور سیکس کے حساب سے ہوائی جہاز میں. اب آئیے ٹرینوں اور بسوں میں، ان میں دونوں میں تقریباً ایک ہی جیسی صورتحال ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی ساتھ سفر کرتے ہیں. ہوائی جہاز میں بھی سیٹوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کی یعنی دو سیٹیں برابر ہیں، جیسے تو ایک پر عورت اجنبی یا ایک پر اجنبی مرد یوں بھی بیٹھتے ہیں. ہم لوگ تو خیر یہ ترکیب بنا لیتے ہیں، کبھی اس طرح کی عورت کے پاس سیٹ ہوتی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو کس کو کہیں اور کہیں، باقی لوگ تو خیر شوق سے بیٹھتے ہوں کہیں سے بیٹھتے ہوں، اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایئر ہوسٹس مطالبہ نہ کرے کہ پانی لاؤ یہ لاؤ، یہ احتیاط کرے. اور نگاہوں کا کفل مدینہ کی پریکٹس جس کی ہوگی نا تو اس کو کم خطرہ ہوتا ہے، جس کی پریکٹس نہیں ہوتی نا بس تو وہ چہرے پر گھور کے پھر بات کرتا ہے، کرتے لوگ، اس کو مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا. معاذ اللہ. ٹرینوں میں بھی یہی کہ سیٹیں برابر، بسوں میں بھی. یہاں شاید باب المدینہ میں تو مستورات کی الگ نشستیں ہوتی ہیں، پنجاب میں مرد عورت اکٹھے کوئی نشستیں ان کی مخصوص غالباً نہیں ہوتی، اکٹھے ہی سفر. واقعی یہ ہے تو بڑی آزمائش ہے، زندگی کا سارے کا سارا سفر ہی آزمائشوں سے پر ہے. حتی امکان دنیا کے تقاضے پورے کرنے یہ بھی تو مسارے، ورنہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آیا جواب بچنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.